rendőrség többek között ezek voltak a hétvége fontos rendőrségi hírei. Azután érkezik Görög Zita, akiről az imént már beszéltünk. Vannak sztárok, akiknek a sorsát a kafé nyomon követi, figyelemmel kíséri, igen, és maga módja. És van egy másik sztár, akinek hétről hétre figyeljük a sorsát. Ő Somorai László, a Szerencsejátékért kommunikációs igazgatója. Van mit megbeszélnünk vele, és de hogy nem újjon el a szerencse után egy kis sztárvilág plegykákkal a Café Olé, természetesen a jól megszokott habos torta hírek. Majd pedig természetesen mese és filmajánlat, tévéajánlat. A Tőzsdén mágus játék. Legfontosabb hírei. Bizony, focit is szerintem azért beiktathatnánk. Így van, éljen a foci, hiszen újra indulnak a szezonok, érdekes mérkőzések voltak a hétvégén, és itt lesz veletek folyamatosan végig a Café Oléban a Café Olé megszokott slágergaranciája. A Chain of Fools, azaz a hülyék láncolata, R.L. Burnside, Red Hot Chili Peppers és a jól ismert Californication, és az Ozu Motley kedvencem, és a Saturday Night. Ennyit tudunk róla. Szóljon ez a régi dal. Itt a 98,6-es frekvencián nektek Budapesten és 60 kilométeres vonzás közepében. Café Olé. Hello. Szevasztok. The link in your chain. Oh, you got me where you want me. I'm nothing but a fool. You treat me mean. Oh, you treat me said take it easy, but your love is much too strong. I'm just a link in your chain, chain, chain. Chain, chain, chain. Chain, chain, chain. Chain of fools. One of these mornings change. még több vér, még több borzalom, még több erőszak. Ez egy ilyen világ. Crime Time. A Café Olé bűnügyi rovata. És a bűnügyi rovatban Garamvölgyi László, az ORFK kommunikációs igazgatója. Szép délutánt kívánunk, bár elég hideg. Garamvölgyi úr, mi a helyzet? Jó napot kívánok! Én benn vagyok az üvegkalickában, esztergálok, nem nagyon érzem a külsőjövőséget. Milyen a hangulat egyébként a ilyenkor a rendőrpalotában? Igen, a pestésen a halálcsillagnak hívják, bár szerintem azért tesz a lépéseket az irányába az ORFK kommunikáció, hogy ez ne így legyen a jövőben, nem? Hát ezen fáradozom mostanság is, de egyébként dolgos hétköznapok, tehát nálunk nem úgy működik, mint általában az országban, hogy januárban még nem térnek magukhoz az emberek, mi már harmadikától teljes fordulatszámmal üzemelünk. Jó évet zárt a magyar rendőrség tavaly, készülnek az összefoglaló anyagok, statisztikák, és hát nagyon fontos, hogy átmenet nélkül 2005-ben is jól dolgozunk. Tehát itt ilyen értelemben folyamatos az üzem. Így van. Például ugye mindjárt a hétvégén volt egy ilyen kis szurkolói dulakodás, ami szintén a folyamatos üzemre ad okot, hiszen ha éppen szezon van az NB1-ben, illetve a profiligában, akkor azért, ha most terembajnokság van, akkor azért verekednek a szurkolók. Hát ezt szomorúan állapítom meg egyébként, mert hát ez nem csak arról szól, hogy a rendőrségnek milyen biztosítási feladatokat jelentenek a sportmegmozdulások, bár azon belül is pontosan lehet tudni, hogy a labdarúgó meccsek, néhány hoki meccs, meg aztán elvétve egy-egy kosármeccs a kritikus, különben normális sportesemények vannak ebben az országban is. Éppen ezért bosszant engem, hogy ezeket a viszonylag partikulális jelenségeket nem lehet megfékezni. A rendőrség most is megtette azt, amit kellett, előállította azokat a garázda személyeket, akik ugye a csukjában megjelentek és garázdálkodtak, de hát ez ultima ráció, beszéltünk már erről, meg kéne előzni. Én egy másik hírre kérdeznék rá, hogy a fegyveres benzinkút rablás Felcsúton, a Felcsúti benzinkútnál 200 ezer forinttal távozott a rabló, és nekem az, hogy mondjam, tűnt föl, hogy azért Felcsút ez nem a legnagyobb község, vagy nem is tudom, esetleg városrangra emelték már a volt miniszterelnök úr miatt, de az, hogy gyalogosan távozott a helyszínről a rabló, azért ez egy ilyen vidéki környezetet feltételezve elég furcsa. Bevette magát az erdőben, mint a Vidrocki, vagy... Na, Viszkis is így csinált. Vagy hát, hogy történik ez? És jött Kántor, és ráeregették a meleg nyomra? Nem tudom, hogy Felcsútban van-e közforgalmú közlekedési eszköz. Fölpattant a sárga buszra, arra gondolok. Pillanatra elment itt a Zéterben a kommunikáció. Na, itt vagy. De most már itt vagy. Tehát az a lényeg, hogy nincsenek pontos koreográfiája. Hát én emlékszem, hogy 96 november 1-én ugye a Ladik utcában a 3. kertben fejtelődtek valaki, hát a helyszínen meg is volt, és ugye ott a tettes kerékpárral menekült el. Tehát én nem ismerem ezt a Felcsúti benzinkutat, legalábbis a földrajzi környezetét, de hogyha optimálisnak vélte a rabló a tervezés időszakában ezt a fajta menekülési útvonalat, akkor lehetne még modellezte is, hogy hogyan lehet elhagyni a helyszínt, akkor nyilván ez az oka, de hát a kollégánk szerintem erről többet tudnak már, mint a megyei rendőrfőkapitányságon, és hát remélem, hogy eredményes lesz. Azért a mezei futók, tájfutók között körül kéne nézni, ha egy tippet elfogad, mert... Hát reméljük, hogy a kollégáim is hallgatják ezt a pihent ötletet, és megnézik. És hát a harmadik hír. Van egy ennél negatívabb hír, hiszen szerdán napvilágot látott egy olyan összefoglaló, mi szerint a rendőrök hát szörnyük és rossz körülmények között dolgoznak. Ugye a helyettes ombudsman úr. Pihenés, szabadidő, emberi méltóság, és ezek a kategóriák merültek föl. Illetve hát nyilvánvalóan a megfelelő jövedelem, és ezt a helyettes ombudsman fogalmazta meg. Hát nézze, én nekem kommunikátor örülök, negatívak a megállapítások. Szomorú, hogy az én kollégáim ilyen körülmények között dolgoznak, és ilyen nehézségeket vállalnak, és tudjuk, hogy a társadalmi munkamegosztásban nem a méltó helyének megfelelő a fizetés, tehát nyilván vannak sokkal fontosabb tevékenységek is, de hát azért ott kellene lenni a topban a rendőri hivatásnak is, cserdel arányos bérezésnek, de hát messze nem erről van szó. Ennek az a hozadéka, hogy azért azokat az intézkedéseket és ezzel a kollégáknak a helyzete javul meg kell tenni, amit ugye évek hosszú során valaki így úgy elmulasztott, a másik meg, hogy a közvélemény is hiteles forrásból tudomást szerez arról, hogy milyen körülmények között kell dolgozni. A rendőrségnek ilyen szempontból vannak lobby eszközei a kormányzat felé? Redukált, nagyon redukált, talán a média. Ennek is volt egy eléggé tisztes publicitása az ombudsmani jelentésnek, tehát ráirányítja a figyelmet, hogy átképzelesen elképzelhető, hogy a döntéshozók is figyelik ezt, és megsajnálnak bennünket, és adnak majd valami pénzt. Garamvölgyi úr, a rendőrség láthatatlan, ötödik hadoszlopaként, a média egyszerű katonáiként megígérjük, hogy mi jobb elbánás, több büdzsét, nagyobb költségvetési szeletet harcolunk ki a magunk eszközeivel a rendőrségnek, ha ezzel segíthetünk. Köszönöm. Garamvölgyi úr, mi köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt, és jövő héten ismét beszélgetünk. Köszönöm, viszontlátásra. Garamvölgyi László, az ORFK kommunikációs igazgatója itt a Crime Time-ban a vendégünk volt. Red Hot Chili Peppers, Californication, itt a Café Oléban a vendégünk lesz, hiszen fölhangzott már a dal. Kedves hallgatóink, nektek küldjük sok-sok szeretet. Annyit még azért elmondanék, hogy 8 éves voltam, és egy mezőn szaladtam. Psychics bars from China try to steal your mind's elation. And little girls from Sweden dream of silver screen quotation. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells California. Kim Raikkonen, you're listening Radio Cafe. És Kimivel kívánunk mi is jó kívánságokat a Dakar összes magyar csapatának. Itt a Café Oléban. Mivel és ezzel a frappáns átvezetéssel megérkeztünk a sportrovatba. Mégpedig hát természetesen a hétvége nemzetközi ligáinak főbb eredményeit szeretnénk nektek itt összefoglalva tárolni, néhány személyes megjegyzéssel tarkítva. Kezdjük az talán a spanyol ligával. Igen. Hát érdekes és fordulatos volt a forduló. Szombati napon játszottak két, míg a vasárnapi napon 2-4-6-8 mérkőzés logikus módon. Laci, szemezgess, ami neked szimpatikus. Hát én a Hetafe Atletico Madrid 1-1-re térnék ki. Egy döntetlen született ezen a mérkőzésen. De a Hetafe egyébként érdekes, hogy ez egy madridi rangadó volt, ez egy madridi derbi volt. Mert ugye a Hetafe is egy madridi csapat. És így a bajnokságban már rögtön három madridi csapatot tudunk összeszámolni. Így bizony. Hiszen a Real Madrid 3-1-et játszott az Aragózával, egy közepes mérkőzés? Közepes mérkőzés, igen. Hát egy Dimbes-Dombos-Ciprosi pályán. Dimbes-Dombos-Ciprosi pályán, pontosan. Ugye a Betis, az a kedvenc csapatom feltámadni látszik újra, mert már tavaly majdnem kiesett, 2-0-ra a Mallorcát verte le. És a Barcelona pedig nagy biztonsággal 1-0-ra verte a Real Sociedadot. Gyakorlatilag a Barcelona most egy ilyen nagyon-nagyon komoly sikersorozatnak. Barcelona meg fogja nyerni a bajnokságot. Jó, szerintem kanyarodjunk el a festői Itália tájaira. Milyen szépen mondod. Ugye, AC Milan Udinese 3-1, Tomi? Igen, Lazio Palermo 1-3. Ami azért érdekes, mert a Lazio tényleg nagyon rossz sorozatot folytat most már hosszú ideje. Nem biztos, hogy baj ez, ahogy mondani szokták, ugye a Lazio annak jó, aki szereti. Bizony. Kijevo Verona, AS Roma 2-2, ezt a Kijevo miatt mondom, mert nagyon-nagyon szurkolok nekik, azt gondolom, hogy ilyen szűkös anyagi lehetőségek között ilyen jó eredményt elérni egy ilyen színvonalas bajnokságban, csodálatos eredmény. Ezt is nagyon szépen mondtad, Laci. Igen. És hát az érdekes döntetlen, ugye a Cagliari a Juventus-szal 1-1-et játszott. Azért itt egy egyértelmű kettes tippeltek a stabil totózók szerintem. Bizony, és mély növésűeknek egy óriási csattanos önigazolás lehet az, hogy az a Gianfranco Zola fejelt egy csodálatos kapufás gólt, aki szinte az egész olasz bajnoki mezőnynek a legalacsonyabb játékosa. Nagyon szép gól volt, nagyon szép gól volt. Az angol ligában pedig Rooney okozott ismét ugye egy nagyon komoly gondot a Liverpoolnak, hiszen a Manchester 1-0-ra nyert. Rooney? Wayne Rooney golyával a kis, szemtelen, kamaszarcú sztár szerezte a győztes találatot. Na hát, röviden összefoglalva ilyen és ehhez hasonló érdekes dolgok történtek. A Crystal Palace gólját ismét nem Torgele Sanyi lőtte. Sajnos nem Sanyi lőtte, azt hiszem. És azt nézem, kapott a Crystal Palace Gábor? Háromszor kotorta ki a labdát a Manchester City ellen. És még mindig rajta van az a melegítő alsó. Az a furcsa melegítő alsó, ami valószínűleg nagyon összekoszorodott a meccsot. Hát kéne értékelni. Nem egyébként egy pszichiáter biztos azt mondaná a sorozatos kudarcoknak a levetkőzésére, hogy dobd el a tréning nadrágot, dobd el, és ezzel magad mögé dobod a múltadat is, nem? De Gábor valamiért nem hajlandó változtatásra. Lehet, hogy van valami titok lappang a tréning. A bagatyóban valami súlyos titok. Mindegy, ne menjünk ebbe bele. Na jó, itt a hírek. Itt a hírek, és nem sokára itt lesz. Az hírek. Zita. Nincs cselekedek sehol. Nem már. Gyere már. Na már most mi van? Tessék, mi tetszik? Jöttünk, hogy levigyük a Jazz-t a elefántoronyból. Gyuri, gyere! Pitko, maradj! Jazz Café. Az ország leghangosabb jazz műsora minden szerda este 10-től a Rádió Café 98.6-on. Van fül dúvod? Rádió Café 98.6. Van barátod. Pitko, fekszesz! Feleshírek. A világ hírei. Egy perccel fél után Márkus Zoltántól. Sziasztok! Gyurcsány Ferenc magyar miniszterelnök határon túli magyar autonómiákkal kapcsolatos felvetése véletlenül nem Szlovákiára vonatkozik, mondta a szlovák külügyi szóvivő. Ezzel arra reagált, hogy a szlovák parlament házelnöke vasárnap Pozsonyban felvetette, a szlovák diplomácia hivatalos magyarázatot kérhetne Gyurcsány Ferenc határon túli magyar autonómiákkal kapcsolatos felvetésére. A szóvivő kijelentette, a tárca ismert A tárca ismeretei szerint autonómiával kapcsolatos elvárásokat a magyar koalíció pártja nem, a magyar kormány pedig végképp nem fogalmazott meg a Szlovák Köztársaság felé. A Bologna folyamat kibontakoztatásában szerzett osztrák tapasztalatokkal ismerkedett a bécsi oktatási minisztériumban és a Műszaki Egyetemen Arató Gergely, az oktatási minisztérium politikai államtitkára. 29 ország köztük Magyarország 1999. júniusában fogadta el az összetartozó európai felsőoktatási térség kialakításáról szóló bolognai nyilatkozatot, amelyben célként nevezték meg egyebek között a diplomák átlátható és összehasonlítható rendjének a kialakítását, az egymásra épülő kétciklusú oktatási rendszer bevezetését, a hallgatói mobilitást elősegítő egységes kreditrendszer kialakítását, a hallgatói, oktatói és kutatói mobilitás elősegítését, az európai együttműködés támogatását a minőségbiztosítás terén. Bűnösnek talált és 18 évi börtönbüntetése ítélt a volt jugoszláviai területén elkövetett háborús bűnöket vizsgáló hágai nemzetközi törvényszék egy boszniai szerb férfit a srebrenicai mészárlásokban való részvételért. Társa 9 év börtönt kapott. Őket több mint 7000 muzulmán civil fogoly lemészárlásáért tették felelőssé. Elutasította a Hamász-Palesztin-Iszlám radikális szervezet a palesztinai felszabadítási szervezet felhívását az Izrael elleni támadások leállítására, arra hivatkozva, hogy egy ilyen felhívás Izrael hadműveleteit segíti a megszállt palesztin területeken. Sajnáljuk, hogy egyesek a PFS nevét használják fel olyan felhívások közzétételére, amelyek ellentétesek a palesztin nép érdekeivel, mondta a Hamász szóvivője. Egy arab újság szerint egy hónappal ezelőtt afgán katonák meghiúsították Al-Qaida terroristák kitörési kísérletét egy afganisztáni börtönből, és a lázutás leverésekor 8 rabot megöltek. A dagesztáni biztonsági erők megtalálták mind az 5 muzulmán gerilla holttestét a szombati 15 órás ostrom végén harckocsival porigrombolt mahacskalai házrombjai között. Közvetlen terrortámadás veszélyére figyelmeztetett az Indonéziában a karácsonyi földrengéstől és szökőártól leginkább sújtott térségben működő nemzetközi segélyszervezetek tagjai Dánia. A kopenhágai külügyminisztérium olyan értesülés birtokába jutott, hogy küszöbön álló terrortámadást terveznek a külföldi segélymunkások ellen. A közlemény nem tér ki a várható támadás jellegére, sem az információ forrására. Az indonéz hadsereg szóvivője azonban azt mondta, nem tud arról, hogy terrortámadás készülne a nyugati indonéziai tartományban tartózkodó nyugatiak ellen. Így nyilatkozott az ENSZ helyszínen dolgozó segélymunkásainak vezetője, valamint a világszervezet egyik szóvivője is. Hitlernek titkos terve volt a szerinte náci ellenes 12. Pius pápa elrablására és Németországba való deportálására, de ezt éppen az SS tábornokok hiúsították meg az olasz sajtó beszámolója szerint. Az irat szigorúan titkos, mint szinte minden második világháborús vatikáni dokumentum, már csak azért is, mert 12. Pius pápa boldoggáavatási eljárása ügyiratainak részét képezi. A világháborús pápa szerepét ennyi szóval is ellentmondásosnak ítélik független történészek, és valószínűleg nem véletlen, hogy boldoggáavatási eljárása immár 4 évtizede húzódik. Fél óra múlva friss hírekkel jövök vissza, sziasztok! Waking up, solidarity is evident. From any rules, time is irrelevant. People to places, the message basic. From race fists to sit-ins, resist the change. Peep the scenario, to the future, brah. 2020 and some number a year ago. People rose up, government froze up. Worldwide block party, everybody shows up. Up on rooftops, ghettos and hotspots. People celebrate, no more souls rot. No more bloodshed over false deficit. Even hip-hop, get the fucking facelift. The latest fashion, stock market's crashing. It's Saturday, time to get the party cracked. rocking. And if the time and the day is right, the revolution will begin this Saturday night. I'm killing them every synonym. Thinning them back with syllable venom up in them. Too terrific, epitome of a pendulum. Digital rap got animal stamina in them. Sun your soul and backbone, where the clap come from. Action Jackson, matter of fact, we move you from the front to the back, see. Plug us up and then bump this new fat D. When it drop, stores out of stock on me. Stop till you drop, homie, that's not me. Rush and attack from the back on three. Stop on B, shot world peace. Live from the block, love peace, oh please. We don't need bouncers or police. It's Saturday night, it's nothing better. Spread the word that we coming together. So come and hit me now, and you don't stop. Yeah, ready for the Saturday night. Get ready for the Saturday night. Hétfő, Casablanca, Nagyaval. Sziasztok! Sziasztok! Kedd, Amsterdam, Zéróval. Sziasztok! Szerda, Barcelona, Cyber Templárral. Sziasztok! Sziasztok! Szerda, Budapest, DJ Vikivel. Sziasztok! Sziasztok! Csütörtök, Ibiza Konráddal. Sziasztok! Sziasztok! Péntek, Róma DJ Robbal. Sziasztok! Sziasztok! Jó ebédhez szól a szett. Minden hétköznap déltől egyig. Van egy órád? Rádió Café 98.6. Van barátod. Rádió Café 98.6. Nagy örömmel üdvözlünk titeket újra. 17 óra 40 perc van ez itt a Café Olé Tomival, Lacival, Silent Bobbal és Chatmannel. És nem sokára megérkezik vendégünk Görög Zita is, csak egy kicsikét elkavarodott a nagy-nagy-nagy dugóban itt a Terézvárosban is. Vonzás körzetében. Bizony. A telefonszámunk 312-3000. Erre várjuk telefonjaitokat Zitához, hozzánk és a Nagyvilághoz intézett üzeneteitekkel. SMS elérhetőségünk 0629986986. E-mail címünk pedig a radiokafé@radiokafé.hu. És hát a webről se feledkezzünk el, www.radiokafé.hu, ott is megtaláltok minket képes formában is. Egy újabb csavar következik a Café Olé sláger garanciájában. Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Ezután pedig a Stevie Wonder által gyönyörűen feldolgozott Superstition című dal. Végül pedig egy igazi Café klasszikus Beck és a Mixed Business. Eszméletlen örjöngés, és azt gondolom, hogy diszkó. Igen. Így tudnám összefoglalni. Igen, igen, igen. Hitvallásunk szerint is a diszkó felé vagyunk elkötelezve leginkább. Mind személyesen, mind pedig, hogy mondjam, műsorilag. Igen, a színvonalas diszkó. A színvonalas overground diszkó kulság. A akkor legyetek ti is coolok, legalább annyira coolok, mint egy stúdióban itt lévő gyermek. Tears for Fears. Everybody wants to rule the world. Itt a kafén. Café 98.6. Je m'appelle Leila Mendez, j'habite à Budapest depuis 5 mois et c'est Retlek Radio Café. Merci à vous, bonne soirée. Bonne soirée. Allô. Bonne soirée. Programokat fogunk nektek ajánlani, hiszen programok nélkül nem élet az élet. Aki program nélkül él, az bizony egy besavanyodott, önmagába forduló, a falnak élő senki. Farahány borsó ő maga. Kivéve az alkalmazott matematikusok. Egy jótékonysági koncertet szeretnénk nektek ajánlani első sorban. Az Olasz Nagykövetség, az Olasz Kultúrintézet és a Magyar Vörös Kereszt. Bizony, jótékonysági est. Igen. De most ezt nézem, hogy ezt most nem mondom el nektek. Mit, a rengeteg támogatott? Nem mondom el. Mikor van? Legalább annyit áll, azért, mert nézem itt, most vagy nekem rosszak az információim, vagy Gellért Gábor felelős szerkesztőnk üzd velünk egy rúttréfát, mert december 20... Na, itt van. Kettő van. Bocsánat, de bolond vagyok, csak az zavart meg, hogy közben lelépett. Kérdezzük a... 2005. január 26-án lesz ez a jótékonysági est, szerdán 19 órakor az Olasz Kultúrintézet hangverseny termében, a Bródi Sándor utca 8-ban, és akik fellépnek, Csodálatos a budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar, a Budapesti Akadémiai Kórus Társaság, a Budapesti Ifjúsági Kórus, a Budakalászi Lendvirág, mennyi ember? Lendvirág Tánc Együttes, a Magyar Rádió Gyermekkórusa, hát Teltház, a BM Duna Művész Együttes, a Bogányi Gergely Zongora Művész, Horváth Adam Opera Énekes, zongorán kíséri Harazdi Miklós, és Mitilenu Clio opera énekes, zongorán kíséri Sándor Szapolcs, Szentpéteri Csilla zongora művész, és mindez a szökársújtott a dél-kelet-ázsiai országok gyermekeinek megsegítésére szervezett jótékonysági estünk mondottam volt. Mikor is? Még egyszer? Január 26-án. Jegyeket, ezek jótékonysági jegyek, azért merhetjük bemondani, azt hiszem az összeget 15 ezer forintos áron lehet, ez jóval kevesebb annál, mint amit mindannyiunknak kellene adni. Így van. Emellett viszont, hogy mára is maradjon valami, este héről a Trafóbár Tangóban Mágnes Klub Jazz Klub lesz. Ha hadd szóljon. A vendég ma a Tropical Transform. Fú. Formáció, eszméletlen odaadással és lelkesedéssel jazzelnek a Tropical Transformok. Én ennyit tudok ezt magam részére hozzátenni. Nagyon jók. Bobby mutatja a kis kacsóival a tényleg. A fél tenyérnyi kezével, hogy nagyon jó. Továbbiakban a szokásos hétfő esti lazítós programok, az egyébként nyitva tartott, de valószínűleg foghíjasan működő helyeken, hiszen hétfő este a magyar ember nem mulat, hanem bealszik, vagy nézi valamelyik földi vagy égi sugárzási csatornát. Esetleg moziba megy, ami hétfő este egyébként kimondott a jó program. Maradjatok velünk, mozi ajánló is lesz majd még a Café Oléban. De előtte itt van Stevie Wonder és a Superstition című dal. Hagyjuk most a rossz tréfákat, ez egy fantasztikus dal. És egy fantasztikus énekes, akiről kevesen tudják, hogy úgy a jazz műfajában, mint a pop-rock műfajában is maradandót alkotott a hosszú évtizedek során. Hallgassátok tehát a Rádió Café 98.6-ot, ameddig csak bírjátok. Lassit, Tomit, Silent Bobot, Chatman és Körögzitet. Very superstitious. Radio Café 98 FM. Mi piace tanto Budapest. Mi piace stare qui. Ciao. Császtok. Café Oli. Sztár vendéggel. Kibővült. Sztárstábbal. Vendégünk Görög Zita. Húha, jó estét, sziasztok. Jaj, de jó. Neki sokkal élőbb, dinamikusabb hangja van, mint nekünk ezen a délutánon, nem? Zita, miért késtél? Mert ma annyira nem volt semmi dolgom, hogy sikerült elkésnem. Sétáltunk a barátnőmmel, kutyát sétáltattunk, mentünk nagyokat, ittunk teákat, ettünk rétes normafánát, így erről szólt a mai nap. Istenem. De szép egyeseknek, nem? Amíg mások dolgoznak. Na de mégis. Ez csak a mai nap. De te választottad ezt az életet. Abszolút, ugye? Mi van veled mostanában? Tesszük fel az adekvát kérdést. Ú, de remek kérdés, alig vártam. Mindig és mindenkitől megkérdezzük. Jól vagyok, köszönöm szépen. Projektek. Igen, teljesen mind a kettő létezik. Filmek vannak most, jövő héten kezdek egy amerikai-angol filmet forgatni Velvet címmel. Az olyan rendes cím az a The Velvet Side of Hell. Ez ilyen, a pokol bársony oldala. A pokol bársony szobája, ez a magyar fordítás, igen. Igen, és ez egy nagyon, nagyon jó kis krimi egyébként. Ezt nagyon várom. És utána kezdünk forgatni egy magyar vígjátékot Fej vagy Írás címmel, majd indul a Megasztár közben. Úgyhogy hát most lesz így, igen, két ilyen pokoli hónapon. Nem lesz sok ilyen normafás nap. Hát semmi. Ez volt az utolsó szerintem. És milyenek ezek a filmek? Hogy mesélj róla, hogy így valamit azért kecsegtes. Mit játszol benne? Széttép nekem, mint az Underworldben, vagy az így, vagy? Nem, itt nem tépnek szét. Nem sokat. Ezt most sajnáljátok? Nem, ez a közönség. Az ezerfejű Cézár. Az igazság, hogy túl sokat még nem mondhatok róla, még nem egyeztettünk, hogy mi az, ami publikus, és mi az, ami nem. Annyit mondhatok, hogy egy csábító, zsaroló, gonosz nőt fogok benne alakítani az amerikaiban. Hogy tudsz ennyire meghasonlani a kamerák előtt? Hihetetlen. A magyar filmen pedig főszerepet kaptam. Na. És hát mi más, mint ez az első főszerep? Ez az első, igen, wow! Igen. És ez a Koltai féle vonal, vagy pedig ez valaki más csinálja ezt a filmet? Ez más, igen. Lengyel Andor fogja rendezni, és ez egy romantikus vígjáték lesz. És mi más a szerep? A és mi más lehetnék benne, mint egy nagyon buta modell. Há, Istenem, beleszorítanak ezekbe a skatujákban, nem, folyamatosan próbálsz kitörni. Milyen skatujákról beszélsz? Hát játszom csúnya cigánylányt, vámpírt, halottat. Igen, halottból volt egy pár. Igen. Ez hogy jön egyébként? Ez nem csalódás ilyenkor, amikor így fölkérnek, és utána olvasod a forgatókönyvet, hogy így 3 perc, és utána széttép egy vámpír csapat. Nem, dehogyis, hát ne hülyeskedj, hát az elején, hát valamivel bizonyítani kell. Örülök, hogy kapok lehetőséget. Téged nem úgy tépnek szét, mint bárki más. Az biztos. Meg hát egy ilyen vámpíros filmben, szóval ezekben a horrorokban egész jó ilyen művér, belső szerv, sminkek, igen, lehetnek, meg ilyen stylingok, nem? Tele van mindenféle ijesztő dologgal, amiről azt gondoltam, hogy az életben nem tudnám elfogadni, vagy hozzáérni, vagy megnézni közelről, és sajnos kénytelen voltam, igaz, hogy folyamatosan hány ingerrel küzdöttem. Én a vérnek a látványozom, nagyon rosszul vagyok. De úgyis, hogy látod a effektív a technikát, tehát hogy igen, keverik a ketchupot? Akkor is. És különböző, képzeljétek el, hogy különböző művérek vannak. Van olyan, ami mondjuk mehet szembe, ami szembe kerülhet. Ja. Van olyan, ami csak kizárólag arcra, van olyan, ami testre, van olyan, ami szárad, ami így szárad, úgy szárad, ilyen színű lesz, olyan színű lesz, nagyon vicces. Hát ez is egy szakma. Én mindig a ezért akartam kipróbálni ezt a vérkapszulát, vagy nem tudom, igen, ami rondol, amikor és akkor így kifolyik a számon, és mindig attól rossz íze van. Mentolos is, az is komolyan szörnyű, igen. Az is milyen lehet. És arra ráírják külön még, hogy most mentollal? Igen. Még külön friss lehelet a forgatás után is. Igen, de a legbiztosabbak a sminkes lányok, akik ilyen kosárnyi művérrel mennek, és így lötyög benne. Nagyon csúnya. Számomra az is megdöbbentő volt, amikor egyszer meg tudták oldani ilyen műanyag darabkákkal, hogy cserepes legyen az ember szája. De azt csinálták nekem, most, és így nagyon vicces. Igen. Így fölkeni, és ez melyik produkció volt? Nem lehet egy lapon, említeni. Igen, azt öregítése is szokták azt, nem az a kollódium nevű kis szer, és azt szokták öregítésre. Innen folytatjuk a zene és a hírek után, 18 óra után, illetve jön, azt hiszem, Egy Hét a Földön című rovatunk, úgyhogy érdemes velünk maradni. Stúdió vendégünk, Görög Zita, stúdió műsorvezetőink, Laci, Tomi, stúdió robotjaink, Chatman és Silent Bobo. Ez pedig a Beck és a Nick Space Business. Hello! Party politikusokkal, üzletemberekkel, közéleti személyiségekkel, nyakkendő nélkül. Amit a híradóban nem mondanak, amiről az újságokban nem nyilatkoznak. Nyakkendő nélkül a Milliók reggelire produkció szerkesztésében. Féderer Ágnessel, Narancsik Ágótával és Nesztával. Minden hétfő este 8-tól 9-ig. Van nyakkendő? Rádió Café 98.6. Van barátod, barátod. Hírek a Rádió Café 98.6-on. Közös magyar-román kormányülést tartanak idén ősztől minden évben. Irakban folytatódnak a merényletek, holnap is a maihoz hasonló idő várható. Egy percen múlt 6 óra, sziasztok, a híreket Márkusz Zoltántól halljátok. Közös magyar-román kormányülést tartanak idén ősztől minden évben, jelentette be Gyurcsány Ferenc miniszterelnök, miután román partnerével tárgyalt Budapesten. Az első, a 2005-ös bukaresti tanácskozás témája a következő évtized régiós fejlesztési programja lesz. Kérdésre válaszolva kiemelte, a román kormány nem csak pénzügyi, hanem ökológiai szempontból is teljes figyelmet szentel a Verespataki aranybánya tervezett projektjének. Hozzátette, a magyar fél valamennyi információt megkaphat arról, hogy a beruházásnak milyen következményei lehetnek. A magyar kormány által javasolt nemzeti vízumról a Gyurcsány Ferenc annyit mondott, azt nem etnikai alapon tervezik megadni, hanem a szomszédos ország azon állampolgárainak, akik többször szeretnének Magyarországra utazni tanulás vagy munkavállalás, gyógykezelés céljával, a családi kapcsolatok a nemzeti kultúra és a nyelv erősítésére. 209 rendbeli magánokirat hamisítás felbújtójaként gyanúsítja a rendőrség Szász Károlyt, a pénzügyi szervezetek állami felügyeletének volt elnökét. Szász Károly szerint kérdéses, hogy nem elfogult-e a rendőrség vele szemben. Az ORFK nemzeti nyomozóirodáján tett vallomásában úgy fogalmazott, hogy semmiféle bűncselekmény nem követett el. A dél-ázsiai szökőár túlélőinek folyamatos segítését kéri a nemzetközi közösségtől az Egészségügyi Világszervezet, amelynek végrehajtó tanácsa egyhetes ülést kezdett Genfben. 13 iraki katonát megöltek fegyveresek a Bagdadtól délre tartó autópályán. Közölték kórházi források, az iraki nemzeti gárda 13 tagja köztük egy ezredes és egy százados vesztette életét. 9 rendőr megsérült a tegnapi támadásban, 2 közülük súlyosan. Hivatalosan is az eddigi államfő Stipe Mesić nyerte a horvát elnökválasztást, jelentette be hajnalban a horvát választási bizottság a voksok 99%-ának összeszámlálása után. A függetlenként, de az ellenzéki balközéperők támogatásával indult Mesić nagy fölénnyel, a szavazatok 66%-ának megszerzésével nyert. Ellenfele a kormányzó konzervatív horvát demokratikus közösség jelöltje, Jadranka Kozor család és veteránügyi miniszterasszony a szavazók 34%-ának a bizalmát kapta. A 70 éves nyugatbarát Mesić eltökélt politikai szándéka, hogy Horvátországot bevezeti majd az Európai Unióba. Tűzvészben elpusztult egy görög-keleti templom Tadzsikisztánban, két apáca bennégett. A 19. századi templom fából készült épülete és a helyi egyházi irattár is megsemmisült. Egyelőre még nem tudni, hogy mitől gyulladt ki az épület. 8 tengerész eltűnt egy hajótörés nyomán az Égei tengeren. 2 egyiptomit sikerült kimenteni a vízből. Egyelőre nem tudni, mi okozta a balesetet, de valószínűleg a tegnap óta tomboló nagy erejű szél miatt tűntek el a tengerészek. Időjárás. Budapesten és környékén holnap a reggeli párásságot követően napos időre számíthattok, felhősödés majd csak estétől várható. Napközben kissé megélénkül a déli délkeleti szél, a hőmérséklet csúcsértéke 3-4 fok körül alakul, majd késő este -1-2 fok valószínű. A Rádió Café 98.6 és a Fővinform közlekedési hírei. Lassú haladásra kell számítani a többi között a Károly körúton, az Astoria irányában az Erzsébet híd, Kossuth utca útvonalon, a Rákóczi úton, a József Attila utca, Roosevelt tér, Lánchíd útvonalon, valamint a Lágymányosi hídon Pest felé. Várakozni kell a pesti alsó rakparton, a Közraktár utca irányában, valamint a Petőfi híd Budai híd főjénél a rakpartra lehajtósávban és tovább Óbuda felé a rakpart egy rövid szakaszán. A Gyertyán utcában a Tököli út és a Tallér utca között tilos az átmenő forgalom, mert javítják a csatornát. Egy óra múlva friss hírek itt a Rádió Café 98.6-on. Sziasztok! Mindig az igazi dolog, csinálj csak! Talán a legjobb sör a világon. A frissítő. Szeretem. Mert megérdemlem. A világ kedvenc légitársasága. Megnyugtatóan drága. Kérem még. A nem kóla. A palackozott sörök pezsgője. Unod a sok közszolgálatiságot? A tévében a filmek alatt csak a reklámblokkokra vársz. Kevésnek találod az egy órára jutó reklámidőt? Reklámvilág! Gosztonyi Csaba és Ermany András 60 perces reklámblokja a próbakő kommunikáció szerkesztésében minden szerdán délután 4-től 5-ig. Van Richard? A Rádió Café 98.6. Van barátod. Utazz az instrumenttel az ezoterika, a jóslás és más érdekességek világába. Instrument. A hét velünk kezdődik. Rádió Café 98.6. A világ legfrissebb hírei 168 órás késéssel. Egy hét a Földön. A Café Olé hétértékelő rovata Lacival, Tomival, Chatmannel, Silent Bobbyval és... Görög Zitával! Itt is vagyunk. Zita, te vagy az. Szervusztok, neked mondtuk a nevedet. Húha. Néhány hírt szeretnénk veled megosztani, és kikérni a személyes véleményedet, amelyet céged majd elhatárolódik. Ez rosszul kezdődik. Tényleg van menedzsered? Visszatérve erre az előző a véres meg a filmszerepes kérdésre, hogy van. A menedzsered mondja, hogy Zituka, lenne itt egy olyan, hogy el kéne vállalni, nem kéne elvállalni egy ilyen produkció? Vagy? Ezt így át szoktuk beszélni általában, hogy mi az, amit érdemes elvállalni, és mi az, amit nem. Rubi Goldstein. Van menedzsered, van barátod, nem? És hát így van, és akkor így... Na, menedzser témára még vissza. Harc a chipsek és kólák ellen. Egészségügyi tárca... Ó, mi? Az Országos Élelmezés és Táplálkozási Tudomány Intézet szakértői tiltott termékek sokaságát, egészségre káros termékek sokaságát sorolja föl, amikre nem javasolja, hogy iskolai büfében nagyon árulják. A lista: húsok, húskészítmények, belsőségek, hal, tej, kefir, joghurt, sajt, túrum, margarin, vajcukor, méz, gabonapehely, kenyérfélék, zöldségek, gyümölcsök, tojás, röstös üdítő, lekvárok, olajos magvak és egyéb italok szerint osztályozza az élelmiszereket. És a burgonyákat és a hüvelyeseket külön kiemeli, vagyis semmilyen formában nem sorolja a büfé kínálatába. A magyar gyerekek 9%-a túlsúlyos, 4%-uk pedig kórosan elhízott. Zita, mit szólsz ez? Nem, meg se tudok szólalni. Lesz mit még enni a büfébe? Hát de nem, tényleg. Ez egyébként ebben ez a rossz tényleg, hogy van egy ismerősöm, aki... Tényleg mi maradt? A salátalevél? A levél? A fokos megugatja. Igen, parancsoljunk kérek. Semmi gond. Nem csak azt akartam, hogy van egy ismerősöm, akik kint éltek Ausztráliában, és mikor a kicsit hazahozták, akkor került be az oviba. És itt teljesen elhűlt az anyuka azon, hogy megnézte a menüt pörkölt szaft kenyérrel, tepertőkrém, stb. Kabinos kedvence. Igen, és hogy azért más országokban teljesen másképp vannak a gyerekeknek a menük összeállítva, mint itthon. Tehát legyen az óvoda vagy a iskola, teljesen mindegy. Tehát oviban nem feltétlenül kell zöldbe főzelékkel, tejbe grízzel, tejbe rizssel kezdeni, ami nekem a gyerekkoromat így, hogy mondjam, vagy néha bearanyozta, néha beárnyékolta. Én nem tudom, mert nem nagyon lehet megkülönböztetni egyébként. Mindenki mást mond, hogy mi a jó és mi a rossz. Én mindent megeszek, kivéve a velőt, meg a gombát. Te mit adnál a gyerekednek? Vagy mit követelnél a gyerekednek, tudom, az asztalt annyira, verve az oviban? Nem, hogy nem néztem még ennek utána, szóval annyira ez a része nem foglalkoztat. Most még, valószínűleg később fog. Nekem az felejthetetlen emlék, amikor 2-3 méterről is tudták dobni a tejbegrészt. De te foglalkozol egyébként a gyerekekkel, mostanában aktívan. Igen, én cukorbeteg gyerekekkel próbálok megfoglalkozni. Van egy alapítványunk a barátnőmmel, ez egy kiemelten közhasznú non-profit alapítvány, és cukorbeteg gyermekek részére szeretnénk egy óvodát összehozni, immár 2 éve. És úgy néz ki, hogy most már tényleg sikerülni fog a dolog. Eddig sok mindenki segítségét kértük, sokan, mert abból mindenki visszautasította. De most, hogy a sajtó is elkezdett velünk foglalkozni, egyre több telefont kapunk, hogy akkor menjünk, és még egyszer mondjuk el, és beszéljük át a dolgokat. Ennek az lenne a lényeg, egy integrált óvoda, ahol túlnyomó részben vannak a cukorbeteg gyermekek, de azért néhány egészséges gyerekre is szükség van, pont azért, hogy mindenki tudja, hogy hol van a társadalomban a helye. Egyébként szerény véleményem szerint nem akarok túlságosan ilyen magyar áruvédő lenni, de az utóbbi időben az ételeknek az íze úgy angenerál romlott meg, úgy érzetre is, hogy rosszabb a felvágott, olyan... Túl lihegjük ezt az elszabályozást. Na, az a lényeg. Na mindegy, nekem az jutott eszembe, hogy... Igen, hogy a minap Ausztriába jártam, és ott például van dohányreklám. Na ne. Hát mondom, az utcán óriás plakáton, tehát így néha az az érzés az embernek, hogy jó ez az EU, de hogy nem lihegjük-e esetleg túl ezt a dolgot, tehát hogy nem mi vagyunk-e a stréber gyerek az iskolapadban. Hát azért azt nem hiszem, én ezzel egyetértek egyébként, hogy nem reklámozunk alkoholt, meg cigarettát. Az rendben van, csak hogy így néhány szabályozás, tehát itt a hús, a tej, hogy nem lehet majd gyerekeknek tejet adni, azért az furcsa. Hát jó, ez a tej, amit most lehet kapni, ezt lehet, hogy jobb is, hogy a betiltják. Pedig elég furcsa tejek vannak, igen, nem? Nagyon. Különösen ezek a 0,1%-os tejekre szoktam így rácsodálkozni. Pohárfej, tiszta fej. Igen, hát ha tej. Nézzünk egy másik hírt. Megszűnik a szombati fizetős parkolás. Februárban még pedig, és Budapesten, hiszen a kerületek közötti forrás megosztási törvény módosítására került sor, létrejön egy munkacsoport, és úgy terjesztik a parlament elé, hogy jövőre már ne kelljen szombaton fizetni a parkolásért. Eddig se büntették meg az embert szombaton. Tehát én emlékszem, hogy szombaton is parkoltam engedély nélkül, most nem mondom meg, tehát egyszer. Nem mondom meg hol. De nem büntettek meg. Szerintem eddig csak gyakorlat nem volt, hogy ők Szabin voltak. Nem tudok hozzászólni. Nem tudok hozzászólni, mert én szombatonként is vezettem jogsi nélkül, úgyhogy. Nekem hát nincs jogsi, elvették, elvették. Nem vezettél. Na jó, hát eltűnik a Skála, eltűnik a Keravil, eltűnik ez a két nagy márka. Fiatalkorunk két gyönyörű ikonja. Nem lesz többé Skála kópé. Fasz. Széttárod a kezed.